się osiedliła w Awinionie i też opowiadała o Awinionie, jak jest tutaj takie powiedzenie, to nawet jak się jedzie do Awinionu, to się mówi, czy będziesz mieszkać intramuros czy extramuros, czyli w murach czy poza murami. No i pięknie w tym spektaklu Radio Live, bo oni, ci bohaterowie są z nami, oni nam opowiadają te historie swoje, przeplatane filmami, które były zrealizowane właśnie w Syrii, w ich miejscach, tam gdzie żyli, wypowiadają się ich rodziny, rodzice, naprawdę pogłębiona historia tych trzech osób, ale jakby koncepcja jest taka, że jesteśmy w radio i oni przyszli dać jakiś taki wywiad, powiedzieć coś o sobie. No dobra, przez dziennikarkę. To były zakładam kamienie milowe programu głównego naturalnie. Mówimy również o tym, że ten program główny jest otoczony zewsząd ofem, czyli tym wszystkim, nomen omen, zresztą tym wszystkim, co przyjechało na własne życzenie za własną kasę do Awinionu i się prezentuje. Za kolejną piosenkę zadam ci pytanie, oczywiście podstawowe, które zawsze się pojawia, a co z nami, naszym polskim teatrem na tym etapie, no właśnie w kontekście Awinionu. Domyślam się, że ta odpowiedź będzie bardzo prosta i krótka, no ale nie uprzedzajmy faktów, jak to się mówi, spojrzę tylko na zegar. Jej, która godzina? Pierwsza, jeden, dwie, półtorej. Przepraszam, bo my mamy taki problem z zegarami. Mamy zegar elektroniczny. Ja nie bardzo umiem czytać elektroniczne zegary. I mamy oczywiście kilka natur takich prawdziwych zegarów, które nie chodzą. Na każdym z nich jest inna godzina. Ja zazwyczaj na nie spoglądam i to powoduje kolejny taki, no, że tak powiem, stres studyjny obok tego, który dzisiaj przeżywam, dźwiękowego. Dobrze, więc chyba jest pierwsza dwie w tej chwili i o prawie 10 sekund. Tak, Ewo, dobrze? No to nie jest najgorzej, bo musimy zakończyć to nasze spotkanie około 22 minut po pierwszej, a więc teraz słowo klucz wytypowane przez panią Marię, która nas słucha. No i piękna, trójkowa piosenka w wykonaniu Petera Gabriela. Again, dreaming of mercy. tenderness tremble in the hips of kissing Mary's lips, dreaming of her słowo to miłosierdzie, stąd Mercy Street. Dziękujemy pani Mario, a Trójka pod Księżycem tym razem na moście, tak, symbolicznym, symptomatycznym Warszawa Avignon. Gdyby nie Baczyński, Andrzej Zarycki, Ewa Demarczyk, może zapomnielibyśmy o tym mieście, po prostu zostało ono przez piosenkę oswojone, tak. Jakby chciał Exupery. A po drugiej stronie tego naszego mostu Tomasz Domagała. Teraz to pytanie, które musiało się pojawić. A co z naszymi? Czyli czy polski teatr w tym roku, bo przecież kiedyś, o czym już mówiłeś, kiedyś bywaliśmy bardzo często na tym festiwalu i nawet podobaliśmy się tam bardzo. Warlikowski, obok Jarzyny, Lupa. Przepraszam za same nazwiska, ale muszę przyspieszyć, bo naprawdę teraz bardzo króciutkie dwa wejścia nas czekają. Tomku, proszę o dyscyplinę. Nie ma niestety nic polskiego w tym roku. Ja mam takie wrażenie, że polski teatr... Przepraszam, ale śmiesznie brzmisz innym głosem, już przestraszyłam, że jakiś inny facet mówi. No dobrze, dobrze, mów. Nie, ja... No wiesz, jesteśmy w teatrze, nastąpiła transfiguracja jakaś moja ze francuskiego, że tak powiem, kardynała z czasów Klemensa VII. Nie, no oczywiście żartuję. Polski teatr jest niereprezentowany w tym roku. W zeszłym roku były pokazy Elisabeth Costello, Krzysztofa Walikowskiego i mam takie wrażenie, że zachodni w tej chwili teatr czeka tylko na to, co zrobi Krzysztof Warlikowski, ewentualnie Grzegorz Jarzyna. Grysel Lupa, wiadomo, jest lekko, jego reputacja została nadszarpnięta skandalem w Genewie, więc no, na razie się nie pojawiliśmy. I niestety wróżę dalszą nieobecność w kolejnych latach, ponieważ polski teatr jest, że tak powiem, zajmuje się wprawdzie tymi samymi tematami, tymi samymi rzeczami, które są modne na świecie i na zachodzie, ale w totalnie nie reprezentacyjny sposób i no jakoś tak zbiedniał w formie i w głębi, więc chyba na razie nie. No właśnie, bo miałam, jak to się mówi, dopytać, czy zabrakło naszym teatrom tego genu uniwersalności, czyli że no, już nie przemawiamy jakby językiem zrozumiałym, komunikatywnym w innych częściach. Zresztą nie zawsze tutaj w Polsce rozumiemy, to inna sprawa. No a też być może nie potrafimy na tym etapie artystycznie właśnie reagować na świat, w którym przyszło nam żyć. Bo albo to publicystyka, albo coś potwornie zakręconego, no to się jakby nie nadaje na festiwal. To tak troszkę przedłużyłam, ale spróbuj zareagować, no i musimy rzeczywiście zakończyć tę rundę. Zgadzam się z tobą. Teatr Polski jest wsobny w tej chwili. On opowiada właściwie o sobie. Zajmuje się, przepraszam państwa za ten kolokwializm, ale po prostu pierdołami i skala inscenizacyjna też no nie powala, no po prostu Jest oczywiście u nas gro ludzi, którzy taki teatr afirmuje, który taki teatr wymienia w różnego rodzaju ankietach, ale no niestety ten teatr jest kompletnie niezrozumiały, nieatrakcyjny. No żeby pojawić się na dziedzińcu Pałacu Papieży, to musi być jakieś widowisko, to się musi coś dziać. Pamiętajcie Państwo, że to jest 2000 ludzi, których należy porwać każdego wieczoru. Naprawdę ten teatr, o którym mówimy, oczywiście zarzuca się tutaj, że już koniec z tymi Jarzynami, Warlikowskimi, Lupami, już do historii w ogóle. No tak, ale jakby ci, którzy idą za nimi, nie proponują absolutnie nic nowego. Po prostu to wszystko jest wtórne, infantylne, głupawe. Ojej, to może nie aż tak, bo no, ja bym broniła tak ostro, ale no, kilku... Niestety jestem po całym sezonie reżyserów. Jana Klaty bym broniła jak najbardziej, na przykład, tak, ale może on nie jest festiwalowy w tym rozumieniu, no. Baszku, tylko ty mówisz w ogóle o tych pokoleniu reżyserów, do których niejako należy też Jan Klata czy Maja Kleczewska, to tak. Są jednak ludzie, ja mówię o tym pokoleniu niżej, które teraz jakby przejmuje główny mainstreamowy, główną mainstreamową opowieść teatralną w Polsce. Oni na razie kompletnie i pod względem rzemiosła teatralnego, inscenizacji, na razie nie ma z czym startować. No, katastrofa TR Warszawa właśnie na tym polega, że są tam przedstawienia, które nigdy nikt nie zaprosi do Awinionu. No tak, tak, to są oczywiście moja opinia. No, ale a propos tego, poczekaj, bo ci jedną rzecz powiem. Anna Teresa de Keersmaeker, choreografka bardzo teraz słynna w całej Europie, dostała właśnie jakiegoś artystycznego Nobla z Japonii, pokazywała przeciekawe przedstawienie nawiązujące do wszystkiego tego, o czym mówimy. W Carrière de Bourbon to są kamieniołomy 17 km od Awinionu, tam jesteśmy więzieni autobusami i w tych kamieniołomach ustawiona jest scena. W zeszłym roku grała tam Comédie Française, przedstawienie dyrektora Rodriguez'a. 2 lata temu słynny reżyser francuski Philippe Ken, a tym razem Anna Teresa Keersmaeker wzięła się za piosenki Jacques'a Brela. To jest choreografka, bardzo słynna, bardzo też dobra. I tutaj wzięła młodego tancerza Solala i z nim jakby opowiedziała świat Jacques'a Brela. To było przejmujące przedstawienie, absolutnie należało do tych, które pokazują, że ten typ teatru, czyli ten typ teatru, w którym się mówi o czymś, w którym chodzi o rzeczy jakby egzystencjalne, ważne dla człowieka, istotne dla społeczeństwa, w sensie akurat oczywiście do Jacques Brel to przede wszystkim piosenki o miłości, no ale przecież to nas wszystkich dotyczy, każdy z nas, jest to jakaś bardzo ważna sfera naszego życia. No i ona właśnie za pomocą swojego ciała i ciała swojego kolegi tancerza, który wywodzi się ze szkoły breakdance, jest młodym tancerzem, opowiedzieli ten świat Jacques'a Brela w taki sposób, że ja miałem takie wrażenie, że najsmutniejsze było to, że jesteśmy częścią tego świata, ale jego już nie ma. Że właśnie teatr skręca w tej chwili w taką uliczkę infantylizmu, pokazywania, mówienia ciągle o sobie, o jakichś swoich problemach, ale że nie zaprasza do rozmowy o człowieczeństwie, nie zaprasza do rozmowy o tym, co nas wszystkich łączy, tylko jest jakby rozmową o ja. Tak. I ona wspaniały, jakby w tych kamieniołomach, do których trzeba było się tam po prostu, ja mam akurat lekko skręcone kolano, niedobrze chodzę, więc musiałem naprawdę pokonać drogę krzyżową, żeby wyjść do tych kamieniołomów. I muszę przyznać, że byłem wstrząśnięty też tym, jak piękny sposób pożegnała Anna Teresa de Keersmaeker owego Jacques'a Brela i jego świat. I tak co ciekawe, w zeszłym roku Angelika Lider, o czym ci pamiętasz, opowiadałem, żegnała świat Ingmara Bergmana, jego sposób opowiadania, narracji, a jakby w tym roku Anna Teresa de Keersmaeker żegnała świat Jacques'a Brela, świat pięknej opowieści o miłości, której już po prostu nie ma. No tak, ale sobie błęda, jak na to okrążenie, właściwie już nasze ostatnie, bo potem już tylko na parę zdań spotkamy się. Wiesz, no ja byłam na tym festiwalu operowym w Gdańsku i Sopocie, czyli Baltic Opera Festival, no i tam myślę, że dosyć inteligentnie i artystycznie komunikowano się z tym współczesnym światem, losem uchodźców, Palestyńczyków, budzącym się potworem totalitaryzmu, czy perspektywą wybuchu wojny kolejnej światowej. Więc pytanie, które wymaga naprawdę tak lub nie, czy w Awinionie bywają też opery? Nie. No i dziękuję. Nie, stolicą prowansalskiej opery jest Aix de Provence. Nawet z moich zagranicznych kolegów dzisiaj opuszczał specjalnie Awinion, żeby pojechać zobaczyć jakieś dzieło na wolnym powietrzu operowe właśnie w Aix de Provence. No dobrze. Ale jeśli chcesz kiedyś usłyszeć więcej o tym, to Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, jest specjalistą w Gdyni, ponieważ on jeździ do Aix de Provence od wielu, wielu lat. Dzięki za podpowiedź. Wie dużo więcej ode mnie na ten temat, bo rozmawialiśmy już nieraz o tym, więc to jest dobra osoba, żeby o to zapytać. Oboje bardzo lubimy z Robertem Piaskowskim rozmawiać, bo jest rzeczywiście absolutnym ideałem. Proszę Państwa, przed nami jeszcze jedno okrążenie, właściwie tylko takie kółeczko malutkie. Mam nawet hit na sam koniec, przedstawienie godne samego Krystiana Lupy, o którym powiem w ostatnim wejściu. Ale dosłownie bardzo krótko, bo naprawdę się bardzo nie zmieścimy. Nie widziałam go jeszcze, więc naprawdę będzie krótko. Dobrze, to teraz powtórnie wpadamy do lasu, czyli raz jeszcze skojarzenie muzyczne z hasłem las. forest all alone. The goal is never there, it's always the same. I'm running towards nothing, again and again and again and again and again. No właśnie, Kiurki i A Forest, nomen omen. A tymczasem ostatni tydzień festiwalu Avignonie. Za nami trzeci Baltic Opera Festival w Gdańsku i Sopocie. I tuż przed nami 29. festiwal szekspirowski w Gdańsku. No te nasze festiwale to młodziki przy tym staruszku Avignonie. To jakie Tomasz Domagała ma piękne zdanie na koniec? Na koniec chciałem powiedzieć, że Avignon poszedł, że tak powiem, również po rozum do głowy i stwierdził, że musi mieć jakieś coś ekstra dla wszystkich i tym spektaklem ekstra wybieram się do niego w sobotę. Na finał mojego pobytu będą atłasowe trzewiczki. Uwaga, stara sztuka z 1930 roku Jean-Paul Claudela, wystawiona przez Comédie Française, trwająca, jest to jeden z najdłuższych dramatów napisanych w historii dramatu. Trwa to przedstawienie 8,5 godziny, zaczyna się o 22:00, jest premiera w sobotę, będę tam, oczywiście o ile deszcz nie przeszkodzi, bo jest to na dziedzińcu pałacu, czyli pod gołym niebem. Trwa 8,5 godziny spektakl, dwie przerwy, zakończy się o 6:30, a o 6:30 jak wychodzi się z Pałacu Papieży, to idzie się na pyszne kruasanty i cudowną kawę, delektując się awiniońskim chłodem, pięknym wschodem słońca i kamieniami milowymi w historii kościoła Francji, oczywiście Światowego Teatru. Tomku, jesteś naprawdę nie do podrobienia i nie do zastąpienia. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również za hasło, które już padło na samym początku, czyli jest to hasło Razem, Together. Bardzo dobrze jest wersja angielska, bo za tydzień będziemy obchodzili pierwszą rocznicę naszego cyklu Słowa, Słowa, Słowa, gdyż właśnie na festiwalu szekspirowskim ten pomysł narodził się i za tydzień będę na festiwalu szekspirowskim i na dziedzińcu, co prawda GTS-u, a nie Pałacu Papieży, prawda, spróbuję poprowadzić tę oto audycję Trójką pod Księżycem. Tomasz Domagała, Tomku, bądź zdrów i szczęśliwy, bywaj. Czy ty, no nie, już nie zapytam cię, czy wracasz do jakiejś pracy, czy na nie wakacje? Nie wracam do odpoczynku i będę okładać swoje kolano jak wolant po balu u szatana. O, to jednak jakiś aniołek by ci się przydał. Dobrze, proszę państwa, to już przechodzimy do drugiej. Dobranoc. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy. No i już zaczynamy część kaszubską wydania, czyli z Avignonu przez Sopot do Linii. Do Linii. To jest taka wioseczka, ale najpierw piosenka interpretująca hasło kamienie. No raz jeszcze, skoro Tomek rzucił tym kamieniem na końcu. The Rolling Stones i będzie o miłości. Someday, babe, we got to meet. Jarosław Wojciechowski, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii. Jesteśmy podczas zwiedzania wystawy pokonkursowej 30. ogólnopolskiego konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii właśnie. Jedyny ogólnopolski, którego pomysłodawcą, założycielem i patronem jest Edmund Szymikowski, a jest z nami również wnuczka pana Edmunda, która pewnie przedstawi się za chwilę sama. Poświęciła chwilę z tej cudownej niedzieli deszczowej, żeby przyjść i powiedzieć parę fajnych, ciekawych słów o dziadku, ale nie tylko, o tradycji haftu w ogóle. Marta Gawka, bardzo miło mi państwa gościć, panią i pana również. Dziadek bardzo chciał zaszczepiać w nas tą miłość do ogólnie artystycznych kręgów, jakim są też między innymi właśnie hafty kaszubskie. Swego czasu faktycznie wyszywałam jakieś wzory, które później na konkursach haftu kaszubskiego były ukazywane, jednakowoż przerywałam tą całą zabawę, ale faktycznie teraz, odkąd minęła ta 30. rocznica, to wróciłam jakoś tak. No, zachciało mi się po prostu wziąć tą nitkę i igłę i zacząć coś wyszywać, bo jakieś wspomnienia o dziadku ożyły i co? Dziadek zawsze z takim zapałem do tego tematu podchodził, ale niekoniecznie chciał nam pokazywać właściwie, jak to się robi. Faktycznie na mnie się skupił najbardziej, bo byłam najbardziej zapalonym wnukiem. Ja do tego plastycznego świata zawsze najbardziej goniłam. Coś mi pokazał, jak się wyszywa, jakie wzorki mogę sobie wyszywać. Sam mi wzór narysował. Do konkursu oczywiście przystąpiłam, jakieś wyróżnienie zyskałam. Coś się udało wygrać. Zawsze z wielką chęcią oglądałam te dziadka wystawy. Zawsze to było tak pięknie przygotowywane, z wielką duszą i zaangażowaniem oddawał się temu przedsięwzięciu. Widziałam w tym ciężką pracę. Aha. Przede wszystkim. Cierpliwość. Dziadek nie lubił się spieszyć. Żeby to było dobrze zrobione, bardzo się starał, bardzo chciał, żeby to naprawdę bardzo dobrze wyglądało i żeby ludzie faktycznie chwalili ludzi za nie tyle co poświęcenie, tyle co po prostu za ambicje, za to, że w ogóle, za tą pasję właśnie, tak jak pani mówi, za to, że chcą, że za to, że im się to podoba, no bo to faktycznie jest piękne. Jak ludzie się przyjrzą, ile do tego trzeba pracy włożyć, ile serca, ile zaangażowania, cierpliwości właśnie też przede wszystkim, ile trzeba mieć do tego, to swoją drogą uspokaja. To jest takie odrealnienie od rzeczywistości. To jest piękne samo w sobie, jak usłyszałam w ogóle o tym, że no aż mi serce rośnie z radochy po prostu, że ten haft kaszubski może po prostu komuś pomóc w takiej jakiejś terapii. Powiedziałam, że mój partner też jakby ADHD-owiec i tak dalej, ma problemy z tym, żeby się jakkolwiek skupić na czymkolwiek, żeby przedłużać swoje zainteresowania też czymkolwiek i taki haft właśnie też mu pomaga. Ja się wcale nie dziwię, że jako terapia też faktycznie to działa. Nie ma się czemu dziwić, bo to naprawdę jest mega super sprawa. Panie Jarosławie, proszę ożywić opis tego, co będę oglądała, państwo niestety nie, chociaż pan może by zrobił jakiś filmik. Filmik jest dwuczęściowy, robił go Andrzej Mańkowski, czyli znany reżyser i dokumentalista. Będziemy go publikować, to jest raptem 14 niecałe minut materiału, który moim zdaniem pokazuje nie tylko piękno haftu, ale piękno Kaszub. I tego, co się właściwie przeplata. Ta linia haftu jest kontynuacją piękna przyrody. Nie chcemy pozbawiać pełnej historii haftu kaszubskiego, który w dużej mierze wywodzi się z klasztoru sióstr Norbertanek z Żukowa, ale... Było to dosyć dawno temu, kiedy się pojawił. To jest XIII wiek, w którym ten haft pojawia się oczywiście na różnego rodzaju strojach liturgicznych, ale już potem w XIX wieku przechodzi tą metamorfozę świecką od Żukowa w Dzyc, Linii, po Bory Tucholskie, ale też nad Samomorze, czyli Puck, jest też szkoła gnańska zacna, pokazująca trochę inny sposób i w inny sposób wyrażająca przepiękną roślinność Kaszub, bo właśnie główną inspiracją to są rośliny. Co znajduje się na wystawie, jak to należy pogrupować? Idea tej wystawy jest taka, jaką zaprezentowała nam pani kurator tej wystawy, czyli pani Malwina Majufonkowicz, która chciała pokazać ten haft w całości, również dwustronnie, bo on jest i z prawej i z lewej strony równie piękny, co można zobaczyć przynajmniej przy wiszących obrusach. Jest stworzony specjalny tunel, przez który się przechodzi i wiszą przepiękne, duże obrusy. I to jest jakby idea w ogóle haftu kaszubskiego. Czyli nie tylko pracujemy nad tym, co jest pozytywem, czyli awersem, ale również nad rewersem. Co też ciekawe, prace są prezentowane na ekspozytorach, które wymyślił pan Edmund Szymikowski. One leżały sobie w magazynie. Był taki pomysł, żeby być może się ich pozbyć, bo są ciężkie i duże. Uznaliśmy, że jeśli je przygotujemy, obijemy na czarno, będą miały zupełnie inny wymiar i będą również tłem do tych prac. Cieszę się bardzo, że udało nam się je uratować. W głębi sali są elementy kobiecej garderoby, są to torebki, czepce i to jest wykonane tak zwaną techniką złotnicą, czyli haftowane złotą nitką. To jest najbardziej wyrafinowany i najbardziej drogi sposób zdobienia, który się pojawił już w wieku XIX. Najbogatsze panny, które wychodziły za mąż, posiadały czepce właśnie zdobione złotnicą. To była bardzo droga część garderoby, którą zakładano w momencie ślubu. I mamy tu zaprezentowane takie czepce. Nie mamy co prawda repliki, torebki, którą dostawała księżna Kate, bo księżna Kate została obdarowana, była w Gdańsku podczas wizyty w Teatrze Szekspirowskim. Jeszcze wtedy ją podejmował świętej pamięci profesor Limon, oczywiście wraz z księciem. Trochę urząd marszałkowski nie wiedział, czy mógłby się zrewanżować, czy co mógłby przekazać jako prezent i padł pomysł właśnie haftu kaszubskiego i torebki kopertówki, która jest tym haftem zdobiona. I ta torebka do dzisiaj znajduje się pewnie w skarbcu Pałacu Buckingham, czyli spod strzech kaszubskich do Pałacu Buckingham. Nitka jak nitka. Ta na przykład złota nie jest ze złota szczerego, tylko ma taką barwę. Natomiast ważne jest też to płótno. Szczególna musi być struktura tej materii, w którą wbija się igłę. Co należy przed sobą mieć, żeby zacząć haftować? Przede wszystkim igłę i nitki. Klasyczny zestaw. Mulina w kolorach 7. Zależy od szkół, oczywiście. Szkoły się różnią zestawami kolorystycznymi i tam jest pomiędzy 4 a 12, jeśli dobrze pamiętam. Te kolory są ściśle określone, to znaczy ta mulina, o której wspomniała pani Marta, to jest też określona kolorystycznie. To znaczy to nie jest tak, że możemy sobie wziąć co chcemy. Te znaczniki są wymagane w tych 8 szkołach. Wszystko jest stworzone z lnu, z tego jak mi dziadek opowiadał. Sama linia wywodzi się od nazwy lnu i z tego tworzymy właśnie podstawę do tych wszystkich wzorów kaszubskich jako materiał. Torebki, pościele właśnie, nawet poduszki. Wszystko pochodzi z lnu. To jest taki najlepszy, najbardziej znany ogólnie materiał, na którym wyszywano, dalej wyszywamy, na lnianych materiałach. Bardziej wyrafinowane materiały to rzeczywiście był aksamit, który się pojawił później i to już jest mniej więcej XX wiek. I chyba jest w takim wzornictwie kaszubskim współczesnym najbardziej lubiany, przynajmniej w strojach występuje, klasycznych strojach kaszubskich. Nie ukrywajmy, ten len jednak jest gniotliwym materiałem, także jednak wypadałoby go czymś usztywnić, naciągnąć. Więc taki tomborek najlepiej się w tych sytuacjach sprawdza. Jak się dobrze przyjrzymy, to proszę mi wierzyć, widać, że te materiały nie są super wyprasowane. Tak w formie anegdoty, to też dowiedziałem się od pań, które współpracowały z panem Edmundem Szymikowskim przy tworzeniu tych wystaw wcześniej i mówię, dobra, to zróbcie tak, żeby to było tak jakby pan Edmund, przecież robiłyście, przypinałyście te materiały nieraz i usłyszałem, nie, pan Edmund żadnej z nas nie pozwolił na przypinanie tych materiałów. Sam wszystko upinał, bo uważał, że nikt nie potrafi tak zrobić tego dobrze jak on. Pani Marto, to ja bym ruszyła na tę wystawę. Ona duża nie jest, ale cały czas jest to czysta teoria. Dla państwa pozostanie teorią, ale może ta nasza wycieczka państwa skłoni do wyprawy. Dobrze, zacznijmy od poduszek i ubranek. Tak, tu jest wykorzystywany haft w takich rzeczach użyteczności codziennej. Są poduszki, ale też są stroje. Pan Edward miał taki pomysł, że chciał stworzyć właśnie kolejną kategorię wariacji haftu, czyli może inspiracji tym haftem różnych innych ubrań, które są wykorzystywane na co dzień. Bo jednak większość nam kojarzy się ze strojem ludowym, z czymś, co jest wykładane na święta, jako obrus i tak dalej. A jak widzimy, mamy na przykład koszulę, która ma haft na kołnierzu. Jest krawat, jest czapka, bejsbolówka, bardzo modna, ale całe szczęście w zielonym kolorze. Też jest bardzo ładnie zdobiona. Mamy dziewczynkę, która ma na przykład jeansową opaskę na głowie z haftem kaszubskim, więc też jest coś, co jest trochę inne. Tak, to akurat jest sukienka, która jest wykonana z czegoś właśnie atłasowego bodajże, ale nie sukienka tu jest ważna. Najważniejszy jest ten welon. Ten welon to jest w ogóle... Tiul. Tak, nieprawdopodobna sztuka. Jest on haftowany białą nicią i no, jest to bardzo, bardzo żmudna robota. Pierwsze jak co na to spojrzałam, to faktycznie to było coś, co nie, w tym idę do ślubu. Naprawdę, to jest tak piękne. Chciałem powiedzieć, że no, welon ma swoją cenę. Niestety to są... No właśnie, właśnie. Bardzo drogi ten welon. To nagranie sprzed 5 dni z maleńkiej linii ukrytej za morenowymi wzgórzami dla nas na końcu świata. Ciąg dalszy nastąpi, a to jeszcze jedno hasło. nocy, oho, już brzmi apogeum, no i nieco mocniejsze to brzmienie jest. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mi, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh, mi, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Przechodzimy właśnie w tej chwili tunelem obrusów, które są przepięknie haftowane różnymi szkołami, różnymi technikami. Mamy tutaj materiały też bardzo różne, od lnu po jakieś niestety sztuczne łączone materiały z bawełny z jakimiś elementami, które pozwalają lepiej oczywiście układać się tym obrusom, ale moim zdaniem one tracą troszkę na atrakcyjności. I to jest ta złotnica, o której wspominaliśmy wcześniej, siedząc przy stole. Są tamborki właśnie. Jako element wystawy. To, co pani Marta powiedziała, no to jest taki najprostszy sposób upięcia materiału i ułatwiający haftowanie. Wróćmy do techniki. Najpierw się rysuje. Jak najłatwiej? Właśnie za pomocą ołówka, kalki. Dziadek bardzo często korzystał z kalki. Najpierw sobie rysował na karteczce, bo tak łatwiej, a potem za pomocą kalki nakładał to na płótno, a potem zaczyna zaczyna się cała magia igłą i nitką. Dlatego pomaga kalka właśnie, żeby odwzorować kolor. Bo przynajmniej też, tutaj. Ale też jest biżuteria. I też są woreczki na tabakiery, na kaszubak, jak wiemy, tabaka jest bardzo powszechna, a powinna być zażywana z rogu. Cieszymy chyba się najbardziej z tego, że właśnie ten haft przechodzi do ubrań codziennych, że jest wykorzystywany właśnie już bardziej nie od święta, tylko tak na co dzień. A prawda jest taka, że wokół tego również powstaje biznes, bo nawet znam osobę, która produkuje tapety z haftem kaszubskim. Tapety na razie oddzielające na przykład lamperię od dalszej części ściany. Podoba mi się taki właśnie akcent w domu, jak najbardziej. Jak na Kaszubach mieszkamy, no to czemu nie można mieć kaszubskiego wzorku w domku? To jest jakiś pomysł na wzornictwo również przenoszące się do architektury wnętrz. Dlaczego nie? Chciałbym bardzo, żeby to poszło w kierunku designu, a nie, tak, nie kierunku kiczu, za przeproszeniem, bo przepraszam, że o tym powiem, ale uważam, że to wzornictwo jest na tyle ciekawe, że właśnie mogłoby inspirować do bardzo, bardzo wielu różnych zastosowań i być zarazem takim nośnikiem tradycji, a też być piękne, po prostu. No niech to będzie puenta. Pani Marta jest jednym wielkim słoneczkiem. Uśmiecha się cały czas i podziwiam jej entuzjazm i taki właśnie czar. Dziękujemy panu dziadkowi za to, że pozostawił, że tak powiem, w spadku wnuczce. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło w ogóle wspominać o dziadku i popatrzeć raz jeszcze na te piękne prace, wzory. Przede wszystkim ten piękny welon. O Boże, żeby państwo widzieli. Marta Gawkę, kłaniam się serdecznie, pozdrawiam wszystkich państwa słuchających. Trójeczki. Jarosław Wojciechowski, też pozdrawiam serdecznie słuchaczy Trójki, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii. Usiądźmy, bo właśnie tak, trudno się rozstać, więc dograłyśmy jeszcze postscriptum. Wystawa pokonkursowa, ona już jest otwarta. Właśnie do kiedy? Wystawa jest do 30 lipca tutaj w Linii. 3 sierpnia otwiera się w Żukowie. Później ustalamy terminy jeszcze w Gdańsku i też jesienią chcemy ją pokazać w Siarkowicach. A to postscriptum do naszego spotkania, do naszej relacji o samej linii. To jesteśmy właśnie w tym miejscu, wtedy kiedy nagrywamy 13 lipca. Pani Marto, więc linia to? Mała wieś na Kaszubach, jakbym tak mogła wprost powiedzieć. Ja osobiście linię uważam za taki środek Kaszub ze względu właśnie na tą całą miłość mojego dziadka do samych Kaszub, do samego wzornictwa, wzoru kaszubskiego. Dlaczego my się właściwie tak mało tym szczycimy? Tak zawsze od dziecka myślałam i w sumie coraz bardziej widzę, że linia się rozrasta pod tym względem, że faktycznie coraz więcej ludzi o niej słyszy, widzi. Czy czuje, to jeszcze nie wiem, ale faktycznie linia jest coraz bardziej wzbogacana pod względem kulturowym wzoru kaszubskiego, Kaszub. Nie tylko co wzoru, ale mamy widoki, lasy, łąki, jeziora, jakie my tu mamy piękne. Drodzy państwo, naprawdę zapraszam na te Kaszuby, bo nigdzie indziej tak nie odpoczniecie jak u nas nad jeziorkiem. Jednym, drugim, trzecim, dziesiątym, dwudziestym. Naprawdę. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich państwa. Jestem oczywiście też wnuczką Edmunda Szymikowskiego, który jest organizatorem, pomysłodawcą, no i patronem wystawy Haftu Kaszubskiego. Często rozważam, co jest warte me życie. Setka zgranych kawałków, miraż bycia na szczycie. W takich chwilach najczęściej ruszam gdzieś po łoniny. Tam zmęczony wspinaczką człowiek staje się inny. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. dzieciom z góry wokoło. Świat wydaje się lepszy. Czesane przez wiatry, gołe szczyty połoni, proszą byś po nich poszedł, biesom czadom się skłonił. Z twarzą mokrą od deszczu, przeziębnięty, zmęczony, od złych rzeczy na dole jesteś mgłą oddzielony. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Relacja z Głębokich Kaszub z niedzieli. Byłam tam 2-3 godziny, wliczając podróż z Sopotu i do Sopotu, i już tęsknię AKSU. No akurat nie z Kaszub, tylko z Bijeszcza, tak? Tak się odmienia. Od Michała w odpowiedzi na hasło Apogeum. Na zeszłorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni mogliśmy byli oglądać film Idź pod prąd, właśnie o historii KSU tej bieszczadzkiej. Można oglądać ten film na VOD. Zaczynaliśmy od lasu. Najwięcej czasu spędziłam tydzień temu w Operze Leśnej w Sopocie. Tak na przykład brzmiała przed drugim pokazem opery Salome. A to jest 13 lipca już, czyli można powiedzieć półmetek tego festiwalu. I drugi pokaz, drugi i ostatni pokaz Salome. Przypominam, inscenizacja, dyrektor artystyczny tego festiwalu, Tomasz Konieczny, reżyseria, dyrektor Opery Bałtyckiej Romualdicza Pokojski. Wydawało się, że na drugim pokazie, po dniu bardzo deszczowym, Opera Leśna nie będzie się zapełniać, tymczasem jak najbardziej. Na jakieś 40 minut przed zachodem słońca, no dzisiaj tego słońca nie było zbyt dużo nad Sopotem. No niemniej jest jeszcze jasno i to ma sens, bo mamy szansę obserwować, jak staje się zmrok, a następnie wieczór, i wtedy światła mają bardzo wiele do powiedzenia. Miałam przyjemność poznać w czasie festiwalu asystentkę reżysera tego spektaklu, czyli Salomę, a zarazem osobę bardzo dobrze przygotowaną do pracy w operze, Marcelina. Dzień dobry, nazywam się Marcelina Mieczewska-Lipka, bardzo mi miło. Kończyłam Akademię Muzyczną na Wydziale Wokalno-Aktorskim, śpiew solowy. Głos, tak jak każdy mięsień i wszystko, co jest w naszym ciele, wymaga ćwiczenia, wymaga prób, dlatego ja absolutnie nie planuję porzucać śpiewania. Na szczęście mam wspaniałą panią profesor, panią Annę Fabrello, która mnie wspiera i z nią mój głos nadal trenuje. Aczkolwiek ta strona organizacyjna, menadżerska też bardzo mnie interesuje. Bo? Mój drugi kierunek to studia podyplomowe, zarządzanie w kulturze na Politechnice Gdańskiej, więc staram się te dwa światy łączyć. Sopran? Sopran w stronę sopranu dramatycznego, aczkolwiek jeszcze jestem dosyć młoda, jak to mówi moja pani profesor, i wszystko kształtuje się nadal. Bardzo dużo zawdzięczam rodzicom, którzy od najmłodszych lat zabierali mnie na koncerty, czy do opery, czy do filharmonii tutaj u nas w Gdańsku i zadbali o to moje ucho i moje poczucie rytmu, które gdzieś towarzyszy mi i pomaga za każdym razem w bycie na scenie. Tutaj jest mnóstwo wątków, które mnie interesują. Ja dzisiaj, czyli 13, kiedy nagrywamy, byłam na Głębokich Kaszubach. Ty jesteś Kaszepką? Możemy tak powiedzieć, że ta kaszubska krew, jako że też urodziłam się w Wejherowie. Mój tata jest tutaj rdzennym Kaszubem, więc myślę, że ta kaszubskość też płynie w moich żyłach. A co jest taką cechą najbardziej z twojego punktu widzenia wyróżniającą Kaszubów? Myślę, że Kaszubi to wyjątkowy naród, który bardzo dużo przeszedł właśnie, jeśli chodzi o historię. I tutaj myślę, że ta wytrwałość jest takim obrazem, który może prezentować również moją osobę, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o podejście do życia. Wytrwałość, cierpliwość, ciężka praca. A jeśli chodzi o takie domowe rzeczy, to jak najbardziej wspólne biesiadowanie, pomoc sąsiedzka. Myślę, że to wszystko, ta nasza społeczność to wszystko tworzy. Jest jakieś takie danie, które jest bardzo kaszubskie, takie specyficzne? Myślę o rybach. Śledź, nasze dorsze z naszego morza, flądry z Bałtyku. To wszystko myślę, że jak najbardziej kaszubskość prezentuje. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor. Marcelina Winczewska-Lipka. I takie przygody po drodze. Ale też zależało mi na tym, żeby to tło, które jest bardzo charakterystyczne, zbudowane przez instrumenty, które przygotowują się, ćwiczą. Kocham ten rodzaj muzyki, kompletnie bez harmonii, bez melodii i takie gadanie instrumentów ze sobą. Przypomnijmy w tym bardzo też szczególnym kanale orkiestrowym, który no właśnie dzięki festiwalowi Baltic Opera Festival został odsłonięty, udostępniony orkiestrom i dyrygentom. Jest na tyle głośno, że ptaków nie usłyszymy, ale one, jak wycisza się już atmosfera przed, właśnie zaczynają komunikować się z muzyką. Tylko zaskoczone, bo zazwyczaj jest tutaj bardzo cicho i to jest ich dźwiękowy świat, ich świat ciszy. Las jest ich, a my go zagarnęliśmy i chwalimy się, że kochamy operę leśną, ale jesteśmy na ich terenie. Tak, to jest taka bardzo specyficzna sytuacja. Cieszymy się skądinąd, że udała nam się ta ekspansja. No tak. Już dwie kaszubki w jednym wydaniu, proszę państwa. No i cóż, jeszcze mogę tylko dodać, że bardzo jestem dumna, że mogłam się podzielić z państwem tym, co naprawdę kocham. Tymczasem kończymy dyżur. Wojtek Dorosz, który jedzie na wakacje, i ja nie jadę, Ewa Wichrowska i Michał Żołądkowski, natomiast pozostają do świtu. Słońce wzejdzie dzisiaj w Warszawie na przykład o godzinie 4:36. A w naszym cyklu Słowa, Słowa, Słowa ponownie piosenka zainspirowana hasłem Miłosierdzie od Michała, jego ulubiony zespół Black Label Society, Angel of Mercy. A ode mnie, tak, miłosierdzie to dzielenie się szczęściem, tym, co mamy najlepszego.